Gjesi kësaj here të shtrire të më gjen, sepse a i ka ikur dhe ndoshta më nuk vjen. Më gjesi kësaj here të shtrire të më gjen, si s'të erdi pa gjyna të më lije vetëm. Bëndja zemër çfarë të tha kur e mbyllë derën. Nuk do them asnjë mallkim për ty, nuk do them asnjë urim për ty. Të mbetem unë ajo, ajo që zemrën ja lëndove. Nuk do them asnjë mallkim për ty, nuk do them asnjë urim për ty. Të mbetem unë ajo, ajo që zemrën ja lëndove. Asnjë mallkim për ty, nuk do them asnjë urim për ty. Do mbetem unë ajo, ajo që zemrën ja lëndove. Nuk do them asnjë mallkim për ty, nuk do them asnjë urim për ty. Do mbetem unë ajo, ajo që zemrën ja lëndove. Do mbetem unë ajo që zemrën ja lëndove.